Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Ekim Cuma. Yıl 2018, ay 10, gün 299, Hızır 174. 1440, Hicri Sefer 17, 1434, Rumi Ekim 13. Günün sözü. Konuşmayı çok erken öğrendim. Susmayı öğrenmem içinse yaşlanmam gerekti. Seneca. Günün malumatı. Akrep Burcu'nda doğanlar. Dünden devam. Uğurlu gününüz Salı. Uğurlu sayınız 9. Uğurlu taşınız topaz. Uğurlu renkleriniz koyu kırmızı siyah. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı karanfil, hanımeli, ateş çiçeği. Uğurlu kokularınız misk, sümbül teber, manolya. Uğurlu müzikleriniz ise marşlar ve canlı parçalar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Viene un canto anunciando amanecida a las cinco compañeros vamos muchachos vamos para arriba a las cinco compañeros vamos muchachos vamos para arriba fortalecer la unidad garantiza la victoria de un pueblo que se levanta junto a la clase trabajadora de un pueblo que se levanta junto a la clase trabajadora a la carga compañeros que aquí la guitarra grita El Salvador está venciendo vamos muchachos vamos para arriba a la carga compañeros que aquí la guitarra grita El Salvador está venciendo vamos muchachos vamos para arriba Afina la puntería, la bestia gris ya ven desbandada. Afina la puntería, la bestia gris ya ven desbandada. El pueblo ya dijo basta, la lucha es nuestra alegría. El futuro será nuestro, vamos muchachos, vamos para arriba. El futuro será nuestro, vamos muchachos, vamos para arriba. A la carga compañeros, que aquí la guitarra grita, El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. A la carga compañeros, que aquí la guitarra grita, El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Pazartesi de yok, bayramda tatildeyiz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış El Salvador Ta Venciendo Yolo Kamba Ita tarafından seslendirilen bir şarkıydı. El Salvador bunun üstesinden gelecek, galip gelecek anlamına geliyor galiba. Eğer çok büyük bir hata yapmıyorsak bunu El Salvador'la ilgili ve Latin Amerika ile ilgili son derece ilginç bir hikayeyle anlatacak olan Eduardo Galeano'ya bırakalım sözü. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Benim gibi Uruguaylı ve benim olmayı çok istediğim gibi bir futbolcu olan James Cantero 2009 yılında bana bir mektup yazdı. Onu tanımıyordum. Bana verecek bir şey olduğunu söyledi. Kesik damarların eski bir baskısı. Kitabı ona yıllar önce El Salvador ordusundaki bir yüzbaşı vermiş. Kitap James'e ve onun futbol maceralarına eşlik ederek dünyanın yarısını gezmişti. O seni aradı, o seni bekliyordu dedi bana kitabı verirken. Bir mermi kitabı delip geçmiş, ölümcül bir yara açmıştı. Kapakta ve arka kapakta birer delik vardı. Yüzbaşı kitabı 1984 sonlarında Chalatenango çarpışmasında öldürülen çok sayıdaki gerilladan birinin sırt çantasında bulmuştu. Çantada başka hiçbir şey yokmuş. Yüzbaşı onu neden aldığını ve neden sakladığını hiçbir zaman bilememiş. Aynı şekilde James de bir çeyrek asır boyunca onu ülke ülke neden yanında taşıdığını açıklayamadı. Netice itibariyle kitap onca dolaştıktan sonra bana ulaştı, şimdi benim ellerimde. O isimsiz delikanlıdan geriye kalan yegane şey o. Kurşunlanan bu kitap onun bedeni. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1970'te Muhammed Ali Jerry Quarry ile Atlanta'da karşılaşıyor. Boks karşılaşması ağır sıklet boks şampiyonasında unvan maçında Georgia'da ilk defa Muhammed Ali 3 yıldır dövüşmüyordu. Boks yapmıyordu. Kariyerinde 3 yıllık bir gedik vardı. Neden? Çünkü Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için onu da boks yaptırmıyorlardı. Amerika'nın ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boks şampiyonlarından biri çok genç yaşta. Ama böyle bir şeyi reddettiği için, vicdani reddi açıkladığı için dövüştürmüyorlardı. Neyse ki sonunda tekrar unvanına ve her şeye kavuştu. En büyük benim demekte de oldukça haklıydı. 2003'te de Kaliforniya tarihinin en büyük üçüncü yangını olmuş. 15 kişinin ölümüne yol açmış. Cedar Fire adı veriliyor. Sedir ağacı şeyi yani. Yangını yaklaşık 1000 kilometre karelik bir alanı mahvetmiş. 250 bin acre. Ve 2200 evi de San Diego'da yok etmiş. Ama bu yangınlar da devam edecektir tabii. Eduardo Galeano'nun bahsettiği hikayede de geçen iç savaşta 1981 ve 1993 yılları arasındaki şiddetli çarpışmaların yaşandığı El Salvador'da 70 bin kişi hayatını kaybetmiş savaşta. Evet, Latin Amerika'nın kesik damarlarını yanında çantasında gezdiren hem gerillalar hem de generaller, futbolcular, generaller var. Çok acayip bir hikaye yani. Zaten onu anlatıyor işte Latin Amerika'nın kesik damarlarında. Onun için dolaştırıyorlar. Evet. Kendi hikayeni. Anlatılan senin hikayendir diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşlardaki, yani sadece El Salvador'da değil, Guatemala'da, Honduras'ta, bu gibi ülkelerdeki iç savaşlardaki rolünün büyük olduğu bütün tarihçiler tarafından dile getiriliyor. Hele şimdi Honduras'ta yeni bütün darbeye de göz yumdu ve destek olduğu için şimdi oluk oluk insanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru tur, yani şey, büyük sütunlar halinde, insan sütunları halinde gidiyorlar. Bakalım ne olacak. Donald Trump da Orta Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya çalışan göçmenleri durduramadıkları için, sizin bahsettiğiniz göçmenleri durduramadıkları için, Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını açıklamıştı geçtiğimiz hafta. Yerinde bir durum. Zaten kendisini eleştiren bütün siyasetçilere, demokratlara ve sanatçılara da şimdi bombalar gönderilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri hızla terörün egemen olduğu bir faşist devlete doğru gidiyor. Çok kaygı verici gelişmeler. Hepsini konuşmaya çalışacağız bu bize ayrılan dar zaman içinde. Şimdi ama öncelikle yeryüzünün en büyük olayından bahsedelim. En büyük tehdidi giderek yaklaşıyor. Sesini duyabiliyoruz adeta. Kasırgalar, fırtınalar, seller, sular feci bir şekilde gidiyor. Süper tayfun Yutu geldi. Ve yani antropojenik, yani insan kaynaklı küresel ısınmanın neler yapacağını gösteren çok önemli şeylerden bir tanesi. Kuzey Mariana Adaları'nı vurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki topraklarından, deniz aşırı topraklarından bir tanesi. Ve vurup geçmiş, inanılmaz bir manzara var. Fotoğraflar, yani tam bir atom bombası atılmış gibi. Ancak böyle olabilirdi. Üzerinden geçip gitmiş durumdalar. Yani çok tuhaf. Saatte 290 kilometreye yaklaşan bir hız. 288 diye ölçtüm ben. Aşırı tehlikeli 5. kategoriye ulaşmış Süper Tayfun Yuku. Y harfinden de anlaşılacağı gibi bu mevsimin sonuna geldi. Alfabe bitiyor yani. Willa vardı. Ondan sonra da Y geldi. Valaka vardı galiba. Valaka, evet, vardı bir de. Şimdi ona da bahsedeceğiz, ondan da tabii. Valaka'da bir Hawaii takım adalarından birini kasırga götürdü. Şimdi Yuku Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Guam ve Kuzey Mariana Adaları'nın üstünden silindir gibi geçti. 50 bin kişi yaşıyormuş Kuzey Mariana Adaları'nda. Suyu ve elektriği bitmiş, kesilmiş tabii. Kritik altyapı tesisleri tamamen harap olmuş. Yani hiçbir faaliyet, okul, hastane bir şey çalışamaz halde. 50 bin kişinin durumunu bilmem nasıl kurtaracaklar. Limanlar kapanmış. Yani yardım da gidemeyecek. Şey de yok. Elektrik de olmadığı için. Tabii internet biraz zor. Ulaşmak, haberleşme. Bazı bölgelere ulaşılamadığı, halkın da önümüzdeki haftalar ya da belki aylar boyunca elektrik ya da akarsuya erişemeyeceği belirtiliyor. Demokrasiyi nadan aldık. İklim bilimciler küresel ısınmanın okyanus yüzeyi ısısını yükselttiğini ve artan enerji yüzünden daha güçlü ve daha sık fırtınalar beklendiğini de, doğduğunu ve olacağını, doğacağını da zaten söylüyorlar. Biz de her gün bunu tekrarlamak durumunda kalıyoruz zaten. Kuzey Mariana Adaları kime ait? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait, evet. Yani geldim demiyor işte. Yani çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. İstiyorsan tekrar şeyi de söyleyelim. Hawaii takım adalarından 44.500 metrekarelik bir adacık, dün de söylemiştik. Çok güçlü bir valaka kasırgası. Şimdi bir valaka var, hemen arkasından da Yutu var. Bu yarın filan da Z ile başlayan bir fırtınadan, daha tayfundan bahsediyor olabiliriz. Yutu kaç kilometreydi? 180 mi demiştiniz? söyleyeyim hemen 290 kilometre, 300 kilometreye yakın. Yani önce ve sonra fotoğrafları var. Böyle aynı yerden çekilmiş, bir yerde bina var, öbüründe yok. Yani rüzgar binayı yıkmış, İskambil'den bir ev gibi. Akıl almaz işler yani. Bize uzak ama, bize bir şey olmaz diyelim. Öyle mi diyorsunuz? Evet tabii canım. Yani hiçbir yerde görmüyorum ben gazetelerde bunu. Democracy Now'dan filan arayıp tarayıp Guardian'dan bazı yerlerden Yeşil Gazete'de filan bulabiliyoruz. Yani 50 bin kişinin durumu böyle. Şimdi ben şeyden de bahsettik. Bu East Island dedikleri Doğu Adası da koptu gitti. Valaka yüzünden denize gömüldü ve haritadan silindi. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı toprakları yüz ölçümü de küçüldü. Ekolojik açıdan da müthiş önemliydi. Yani küçük olduğuna bakmayın dedi bilim insanları. Sadece 1400 kişisi, üyesi kalmış. Keşiş foku burada yavruluyor. Deniz yeşil kaplumbağaları ve albatroslar da, kuşlar, deniz kuşları da burada barınıyordu. Şimdi barınamayacaklar. Yani Randy Kosaki, Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Kuruluşu uzmanlarından, bilim insanlarından NOAA'cı, iklim değişikliği gerçek, o şimdi ve burada diye yakınmıştı. Yazar ve aktivist Bill McKibben de adanın yok oluşunun insanlığa bir uyarı olduğunu söyledi. Twitter hesabından da önümüzdeki yıllarda bu hikayelerin bini bir para olacak, yani çok daha fazla olacak ve her biri büyük hüzün getirecek diye yazdı. Devam edelim ama maalesef yani bayramlık ağzımızı açtık. Devam edelim. YouTube'dan sonra büyük felaketler var, sel felaketleri. Mesela yakınımızda, Ürdün'de, Orta Doğu'da okul otobüsü, çoluk çocuk, müthiş bir dram yani. Çoğu çocuk, en az 17 ölü var. BBC Türkçe'nin verdiği bir haber bu da. Ölü Deniz kıyılarında bir okul otobüsünün aniden sel sularına kapılması sonucu bu insanlar hayatlarını kaybetmiş. 37 öğrenci, 7 öğretmen. Bölgede gezi, işte tarihi bölgeler, Kitab-ı Mukaddes'in geçtiği yerler. Ama sel sularına kapılmış otobüs, sürüklenmiş. Çoğu 14 yaşından küçük. Yani muazzam bir trajedi yani. 34 kişi kurtarılmış. Bazılarının durumu da kritikmiş. Daha sayı artabilir yani, kayıp sayısı. İsrail ordusu da Ürdün'ün talebi üzerine çalışmalara destek olduğunu duyurmuş. Ve bu yıl ikinci trajediymiş. Ayrıca Nisan'da, ben hatırlamıyorum bunu, verdik mi, vermişizdir herhalde. Doğa yürüyüşüne çıkan 9 genç Nahal Tzavit'e, yani İsrail'in güneyindeki bölgeye sürüklenmiş, hayatlarını kaybetmiş. 15'i de kurtarılmıştı. Böyle bir facia. Onun arkasından Trinidad ve Tobago'ya gidelim. Gidelim. Karayipler'de, Küba'nın oralarda bir haftadır devam eden yoğun yağış büyük sel felaketi, büyük çaplı maddi hasar meydana getirmiş. Yani 4300 konutun tahrip olduğu, 500'den fazla çiftçi perişanmış, barınaklara sığınmış 250 kişi, heyelanlar, toprak kaymaları ve elektrik kesintileri nedeniyle okullar da kapatılmış, öğretime ara verilmiş 24 okulda. İçme suyu, temizlik, yani akarsu, temizlik, ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya çalışıyorlar ama durum belli değil. Bu da Habertürk'ten bir haber, Anadolu Ajansı kaynaklı. Böyle gidiyor. Türkiye'ye gelelim. Adıyaman, CNN'in haberi, sel ve heyelan büyük hasara yol açmış. Taşkın nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak yığınının üzerine devrildiği park halindeki 3 araç ve köy çeşmesi. Bu sembolik olsa gerek değil mi? Öyle anlayalım. Evet. Köy çeşmesinin hasar görmesini. Tabii tipik bir şeyle, Anadolu Ajansı'nın tipik üslubuyla köy çeşmesi hasar gördü. Hayatta olumsuz etkilenmiş. Olumsuz. Olumsuz. Dağdan koca koca kaya parçaları ve topraklar kopar. Ve köydeki korucuk kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobille de araçta hasar oluşturmuş. Yaralanan yok neyse ki. Böyle bir durum can kaybı olmadığına şükrediyoruz demişler. Üç gündür devam ediyormuş sağanak ve dolu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri, yani birikinti de demek hafif hava almak, sel suları dolmuş, zor sürücüler gidememiş. Ama asıl büyük felaketin Guardian'dan Lisa Cox imzalı haberi okuyalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Oşinografi ve Atmosfer Araştırmaları, yani Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları, NOAA diye kısaltılan en önemli kuruluşlarından birisi, büyük mercan resifi Avustralya'da dünyanın en büyük organik yapısı değil mi? Evet. Bu yaz gidiyormuş. Büyük ihtimalle bütün sistem mercan ölümüne ve ağarmaya doğru gidecekmiş. Bu yaz dediğimiz tabii bizde, biz şimdi yeni geride bıraktık kuzey yarımkürede olanlar biz. Onlar şimdi yaza giriyorlar. Evet. Dolayısıyla birkaç ay sonra bu büyük felaketin olabileceğinden bahsediyoruz. Yetişemiyoruz yani. Daha önce gitmediyseniz mercan resiflerini görmek için. Ben de yetişemedim, evet. Yani çok büyük bir şey. Yani böcek öldürücüler üzerine yapılmış yeni bir dev araştırmada dün söyledik. Bütün bir pestisit kategorisinin kadınlar ve çocuklar üzerinde öyle büyük zararı olduğunu ortaya koydu ki uzman toksikologlardan oluşan bir kurul hepsinin derhal yasaklanması. Niye bu kadar beklediklerini de bilmiyoruz ama her yıl zaten pestisit zehirlenmesinden ve pestisit içerek intihar edenlerden dolayı 310 binden fazla insan hayatını kaybettiği hesaplanıyor insanın. Bu facia bir yana, ana karnındayken etkilenen bebeklerin doğduktan sonra zeka geriliklerine uğrayacağı, bunun da çocukların yetenek ve becerilerini etkileyeceği, küçük bir değişiklik bile olsa ortalama insanın zekasının zayıflayacağı için toplumda kültürel bir gerileme olacağı ve bunun da ağır ekonomik etkileri olacağı yazılıyordu zaten. Çok büyük bir araştırma bu. Meta analizdi yani. Ve Kuzey Kutbu ve gezegenin geri kalan kısmının iki katı ısınıyor. Kuzey Kutbu, Arktik bölge. Buzulların ve buzların erimesiyle bütün sahil kentleri, dünyadaki büyük kentler deniz seviyesi yükselmeleri sonucu büyük tehlikeye girerken, fırtınadan yok olan adalarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri toprakları bile azalırken yüz ölçümü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sessiz sedasız bir karar aldı. Alaska açıklarında, hadi müjdemi isterim. Alaska'da. Evet, Kuzey Kutup, yani buz, Kuzey Buz Denizi sularının altında büyük bir petrol şirketine yeni petrol sondajı iznini onayladı. Ne güzel. Sondaj projesinin adı ne? Tahmin etmeliydin. Make America Great Again gibi bir şey mi? Daha da güzel. Özgürlük. Liberty. Bütün canlılara özgürlük getirecek bu proje. Liberty Project ileride en yüksek seviyesine çıktığında çıkarılacak ham petrol günde 70 bin varili bulacak. Kuzey Kutbu'ndan eriyen buzların altından günde 70 bin varile kadar uzanan ham petrol çıkaracaklar. Birçok çevreci ve bilim insanı petrol ruhsatı aynı zamanda felakete davetiye çıkarmakla tamamen eş anlamlı diyorlar. Rezalet. Evet, böyle. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Tam bir cognitive dissonance dedikleri bilişsel uyumsuzluk, yani bize bir şey olmaz abi vaziyeti var. Ve bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de ülke tarihinin en büyük rant oyunlarının boyutunu açıklıyoruz, emsalsiz ihanet diye bir manşet haber var. 240 milyar liralık Hazal Ocak'ın bir araştırması var. Dosyaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklar mega inşaat projeleri için imar planlarını değiştirmiş. Yapmamışlardır değil mi? Bilmiyorum. Yapmış da olabilirler. Emsal değişiklikleri ve ayrıcalıklı planlarda kentte betonlaşmanın önü açılmış, açılmamıştır. 76 proje incelenmiş. Büyük bir araştırma bu. Kendilerine tanınan ayrıcalıklı imar haklarıyla yetinmediği ortaya çıkan şirketlerin sadece İstanbul'da 12,4 milyon metrekare fazladan inşaat. 12,5 milyon metrekare fazla inşaat. Bu sayede elde edilen haksız kazancın toplamı ne kadar? 240 milyar Türk lirası. Peki buna kim nasıl göz yumdu denirse, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıkların bu tabloya nasıl göz yumdu soru işareti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de sormuşlar. Onlar da Cumhuriyet'e açıklama yapmış. İmar planları ve değişiklikleri imar mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır. Hı. Yani yapmamışlar. Hata yokmuş. Evet. Bütün kararlar yargı denetimine tabidir denilmiş. 240 milyar lira var mı o kadar para? Ne kadar efendim? 240 milyar Türk lirası. Selahattin'le biz üçümüz bir araya gelip bitiştirelim bunu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı bakanlıkların İstanbul'a tırnak içinde ihanet ederek kenti parsel parsel ranta açtıkları ortaya çıktı diyor haberin başlığında. Yani girişinde. Kentteki 76 mega proje için imar planlarını değiştirmiş, ayrıcalıklı imar hakları tanınmış. Bununla da yetinmemiş şirketler kat kat üstüne çıkmışlar. Fazladan işte 12 milyon 400 bin metrekare inşaat, 240 milyar 234 milyon 265 bin lira haksız kazanç elde edilmiş. 240 küsur ve bütün şirketlerin filan da adı veriliyor. Yani neler var neler. Mall of İstanbul, Metroport, Nurul Park, Güneşli, Batışehir, Star City, İstanbul Vizyon Park. Böyle gidiyor. Weimar Square'le de bitiyor. O İngilizce ama. Hı hı. Vatandaş Türkçe konuş dememişler ona da. Dubai merkezde çünkü. O Diamond of İstanbul var. Protokolle yasaklaşmış. Yani yasallaşmış İstanbul'un elması mı diyelim, pırlantası. Deprem toplanma alanına da torun center yapılmış. Böylece torunlar toplanacakmış. Evet, torun torba orada toplanacaklar. Hastane alanı da Koru Florya olmuş. 135 gökdelenden 129'u Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde olmuş. Bir de böyle bir açıklama var. Her yer dağ taş gökdelen. Ama seller, sular, fırtınalar, kasırgalar ve büyük bir facia bekliyor. İyi haberi vermeden önce bir tek şey de söyleyeyim. Bugün Ağustos'ta harika bir karikatür var Oğan'ın. Dikkat kaya düş yuvarlanır şeyi var ya. Evet efendim. Tabelası. Trafik levhası. Trafik levhası. Ondan var işte. Ve yuvarlanan kayalar arasında da Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları parça parça yuvarlanarak gidiyorlar. Dağdan aşağı koparak gidiyorlar. Bak köşede de şurada Avustralya var, görüyor musun? Küçük bir taş olarak yuvarlanıyor. Çok kötüymüş, evet. Yani güzel bir karikatür tabii de. Bir yapay zeka programı tarafından yaratılan bir sanat eseri çıkarttırmada satılmış. Hmm. Ne kadar vermişler biliyor musunuz? Ne kadar? 432 bin dolar. Ama çerçevesi pahalıdır diyorsunuz öyle mi? Yok, güzelse değer tabii. Yapay zeka tarafından yapılmış olan bu sanat eseri tahmin edilen 7-10 bin dolarlık aralığı kat kat aşmış. Çok iyi olmuş. Sevindirici bir şey. Bir de günün en iyi haberini vererek tam 8.30'da kapatalım istersen. Bir tane iyi haberim de var yani. Öyle. Hakikaten iyi haber. 21 çocuk ve gençten, ergenden oluşan bir dava var. Amerika Birleşik Devletleri ve tarihin belki de en büyük davası ülkelerin. Federal hükümeti dava ediyorlar. Şehirlerde ve çeşitli kasabalarda toplanan muazzam bir destekçisi de vardı. Bir iklim kurtarma planı talep ediyoruz diye kocaman pankartlar asıyorlar. şey etikette Youth versus Government, gençlik hükümete karşı diye kısaltılan bir şey. Youth versus Gov. Ve bütün şey 29 Ekim'de başlıyor dava çünkü. Ve bütün Amerika Birleşik Devletleri çapında, bu da Common Dreams'den bir haber. İnanılmaz bir şey. Juliana Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, şeyin adı bu, davanın adı bu. Ve bu pazartesi 29 Ekim'de geliyor. 3 yıl boğuştuktan sonra bu kararı aldırabildiler mahkemeden. Yani böyle bir hak var mı yok mu? Amerika'nın, Trump'ın yöneticileri anayasada böyle bir hak, temiz çevre hakkı, ekoloji hakkı diye bir şey yoktur, istenemez diyordu. Evet. Hukukçu olarak. Ama hükümeti sorumlu tutacak ve kendi kuşaklarını, bütün yaşayan gençleri iklim krizinden korumadığı için dava ediyorlar. Bunun sonucunu hakikaten büyük bir şeyle merak ediyoruz. Yani ben ediyorum, en azından kendi ederim. Payıma konuşayım. Çok ciddi bir şey ve bayağı büyük gösterilerle, destek şeyleriyle gelecek bu iş. Mahkemeye yürüyeceğiz. Gençler olarak mahkemenin önüne doğru yürüyeceğiz diyorlar. 29 Ekim'de Amerika'da arkalarında olacak diyorlar. National Climate Recovery Plan dedikleri, yani ulusal iklim düzelme planı. Fosil yakıtları gömmek, petrolü filan ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetini kendi payını yapmak üzere tehlikeli iklim değişikliğine genç insanlara ve bütün gelecek kuşaklara karşı korumasını istiyorlar. Evet, müsaadenizle ben de bir kötü haberle beraber ilk yarım saati sonlandırmak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun tedarikçisi, Konya'nın Hulu ve Üzümlü'deki tüfek kooperatiflerinin dolardaki istikrarsız durum nedeniyle piyasaya yeni ürün çıkarmakta zorlandığı öğrenilmiş. Çok iyi haber. Ünlü tüfek üreticilerinin tüfek mekanizması kaplamasındaki 70 bin 50'lik alüminyum ham maddesinin Amerika'dan, namlu ham maddesinin ise Almanya'dan ithal edildiği için yeni ürün ortaya koymakta zorlanıldığı belirtilmiş. Milli Pliyade tüfeği deniliyor ama ham maddeler Almanya'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Mekanizmasında önemli bir yere sahipmiş hatta bu 70 bin 50'lik alüminyum ham madde. Milli Piyade tüfeğinin üretiminde Eskişehir ya da Konya, Seydişehir'de yapılamadığını ve kaliteli üretim için ithal edilmesi gerektiğini söylemişler. Milli Piyade tüfeğinin kaliteli bir şekilde üretilmesi için ithal ham maddede tedarik edilmesinde zorluk yaşanıyormuş efendim. Yani niye milli oluyor o zaman? Burada monte ediliyor. O da ona montaj denir. Tamam. Milli denmez. Öyle mi? Benim zaten bildiğim. Montajla alakalı bir şey değil mi millilik? Monte etme işlemi değil mi? Aynı zamanda. Çeşitli evet. Yerlerden aldığınız kimlikleri monte ediyorsunuz ve milli oluyor. Doğru. Bize petrol lazım zaten. Amerika, Kanada, Fransa, Britanya, İspanya, Rusya, Çin liderleri Kaşıkçı'nın öldürülmesinden duydukları derin üzüntüyü belirtiyorlar. Ondan sonra da şakır şakır göbek atıp oynuyorlar. Yani hunharca öldüren Kaşıkçı'yı İstanbul'daki başkonsoloslukta rejimle ilişkilerini sürdürmekte, petrol alıp silah satmakta, Yemen'de yeryüzünün en büyük facialarından birini yaratan bombardımanlarda kullanılan bu silahları da satıp petrol alarak milyarlarca dolarlık bu muazzam ölümcül ticareti sürdürmekte azimli olduklarını açıklıyorlar. Efendim? Çölde Davos'ta da zaten Veliaht Prens dakikalarca ayakta alkışlandı. Bir de şaka da yapmış ama şöyle bir durum var. Lütfen Çin Dışişleri Bakanlığı bunun için üzüldüğünü değil, Suudi Arabistan'daki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine talihsizlik, bir şanssızlık eseri ortaya çıktığını söyleyerek kendi hislerini açıklamış. Talihsizlikten ötürü üzülüyorlar mı, üzülmüyorlar mı bilmiyorum ama olayı bir talihsizlik olarak görmüş Çin Dışişleri Bakanlığı. Macron da, yani Fransa Cumhurbaşkanı Macron da çok üzüldü. Ama ben bu mevkide bulunduğum sürece bizim silah ihracatımız Suudilerle devam edecektir dedi. Evet be. Ve Britanya'da ruhunu sattı diye yazılar çıkıyor. Belki birazdan onlara da değiniriz. Owen Jones'un son derece çarpıcı bir makalesi çıktı Guardian'da. Açık Gazete. end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door when my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night today. This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord, a symbol of the dawn. Stands for Lord, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay. No milk today, bugün süt yok. Kapıda yalnız bekleyen bir süt şişesinden bahsediyor. Çünkü sevgilisinden ayrılmanın hüznünü yaşayan bir gencin hikayesi. Keith Hopwood doğmuş bugün 26 Ekim 1946'da Lancashire'de. Ve rhythm gitaristi ve arka plan vokalisti Herman's Hermits'in, zaten Herman's Hermits grubundan dinlediğimiz güzel parçalardan bir tanesiydi. Açık Radyo'nun dostlarından sevgili Erden Çelik'in de aziz hatırasına diyelim, bunu da çalalım. Ve devam edelim. Şeyden bahsediyorduk ya demin, önemli bir gelişme aslında o. Petrolcülerin başında hora tepiyorlar. Müthiş eğlence. Zaten Veliaht Prens'in de fevkalade neşeli, cinayeti de kabul etmiş. Müthiş üzüldüğünü de belirtmiş. Sonra da kahkahalarla şakalar yaparken görüntüleri var. Zaten bütün yatırımcılar da zevkten ölerek alkış üstüne alkış koymuşlar. Şey de diyor ki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le görüşmesinden sonra da telefonla. Yok canım, yani şeyde Mart ayında görüşmüştü. Fotoğrafları vardı, çok güzeldi. Guardian gazetesi yazarlarından Owen Jones da İngiltere ruhunu Suudi hanedanına sattı, yazıklar olsun diye bir makale yazdı. Öyle değil mi? Cinayeti ismi karışanların vizelerini iptal edeceklerini açıkladılar. Evet, doğru. Çok. Tersemeyi söyledi bunu doğrudan. Lütfen. Dünyanın en iğrenç diktatörlüklerinden biriyle olan çıkarcı ilişkisinin sonunda kamuoyunda nihayet tartışılmaya başlandığını belirtmiş. Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüşen savaşın değil, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini yol açtığını söylemiş ama kimsenin umurunda değil diyor. Bu tartışmaların çok sürmesini de sakın beklemeyin. İngiliz müesses nizamı, kurulu düzeni ve Suudi tiranlığı, zorbalığı, diktatörlüğü birbirine geçmiştir, dolanmıştır. Koparamazsın, ayıramazsın diyor. İki gemi yan yana, ayırabilir misin? Yönetici elitlerimizle muhaliflerin kafasını ezen, kesen, terör ihraç eden ve Yemen'de çocukları katleden bu rejim arasındaki bağlar kesemeyecek kadar karlı, çok karlı demiş. Nereden okuyorsunuz efendim bu haberi? Hangi Guardian. Kaynaklı? Guardian'dan. Çevirisi ne? Çevirisini Brit şeyden. BBC Türkçe'den. BBC yapmış yani çevirisini bu haberi. Evet. İlginç. Siyasi elitlerimize bakın diyor. Tony Blair başbakanlığı döneminde bir Suudi silah anlaşmasını içeren dev bir yolsuzluk soruşturması için savcılığa baskı uyguladı. Suudi liderliğinde Yemen'de yürütülen katliam başladığından bu yana İngiliz hükümeti Riyad'la 4,7 milyar sterlinlik silah anlaşması imzaladı. İngiliz askeri danışmanları Suudi savaş odalarında çalıştı. İstihbarat da verdiler. Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklasa da İngiltere'nin Almanya'nın yolundan gitmesi mümkün değil diyor. Çok bence yerinde bir yazı bu. Bir gazetecinin yapması gereken şeylerden bir tanesi. Ama Almanya'nın da devam ettirebileceğinden şüphelerim var doğrusu. Bunu konuşmuştuk seninle mikrofonun evet. Önünde değil ama yani çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. İyi haber şu, Avrupa Parlamentosu hem şey görüşelim dedi, silah ambargosu uygulayalım diyor. Tutarlar herhalde değil mi? Yaparlar. Avrupa Birliği bunu sağlamaya muktedirdir. Koskoca 28 ülkeli topluluk. Bir de Avrupa Parlamentosu'ndan çok ilginç bir karar çıktı. Bu gerçekten iyi. Yani süper mikropların yayılmasından müthiş korkuluyor artık, yakında diş bile çektiremeyecek hale gelmesinden, antibiyotik direncinden dolayı. Bunun da uzun boyu, saatler boyu neredeyse yayın yaptığımız bir şey bu Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Hayvanlara, hayvancılık endüstrisinde başta tavuklar olmak üzere, tavuklar, hindiler enjekte ediliyor hastalanmasınlar ve güçlensinler, çabuk büyüsünler diye. Tonlarca, %90'ı filan yapılıyor zaten antibiyotiklerin hayvanlara. Şimdi onu yasaklama kararı çıkarttı. Bu çok ilginç aslında. Alliance to Save Our Antibiotics diye bir kuruluş var. Yani antibiyotiklerimizi kurtarmak için ittifak diye. Onun İrlandalı lideri Coilin Noonan demiş ki bunda Britanya Brexit sonrasında antibiyotik firmalarından ve çiftçilerden destek alacak filan demiş. Yani durdurmalıyız İngiltere'yi de diyorlar. Çok ilginç. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Bu da iyi haber. Hakikaten iyi haber. Bir iyi haber de Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'ı terk etmiş. Evet efendim. Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu ve ailesi bırakmıyorlardı. Çok gergin bir anda el sıkışırken fotoğrafları vardı. Arkada Suudi rejiminin fotoğrafçısı biraz zorlanıyor çekmekte, yakalamakta. Diğer karede Suudi kameramanın hemen yanında güvenlik görevlisi eli tetikte bekliyor. O fotoğraf karesini de unutmamak gerek. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Böyle ama bakarsan hava karitede hemen orada. Daha kolay tabii ki Suudi Arabistan topraklarında bu tip işleri yapmak. İster sarayda olsun, ister sokak ortasında olsun. Evet. Kim bilir daha nasıl cinayetler işlenmiştir de bir şekilde gazetelerde haber olmadığı için evet, bilinemiyordur. Washington Post da çok ilginç bir kampanya yapmış. Gerçeği talep edin. Demand the truth diye kocaman resmini basmış. Selman'ın, Prens Selman'ın ve altında gerçeği öğrenin diye yazmış. Soruşturma ve incelemeler sürdürülüyor diye. Ama bu gerilimli fotoğrafın ardından Kaşıkçı'nın oğlu terk etmiş nihayet. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Sarah Lea Whitson, Fransız haber ajansı Agence France-Presse yaptığı açıklamada şu an Salih ve ailesi Washington'a giden bir uçakta bulunuyor demiş. Neyse, hiç olmazsa oğlunu kurtardılar. Oğlunu, ailesini varsa torunlarını var herhalde. Yani planlı cinayet olduğunda Suudi Arabistan kabul etmiş. İyi mi? Bak ne kadar... Planlı mı? Planlı bir cinayet. Nasıl, planlı bir şekilde mi tartışma yaşanırken ağzını kapatmışlar? Evet. Ve orada nefes alamayıp düşmüş. Sonra parçalarını ayırmışlar. Ardından nereye gömdüklerini bilemez bir halde ne olduğunu anlamaması için insanların açıklama bile yapmamışlar. Onu yalan söylediler. Düpedüz herkesin gözünün içine baka baka Suudi yönetimi yetkilileri yalan söylediler. Burada değil diyerek dublör kullandılar ve ne olduğunu karartmak için çeşitli numaralar çevirdiler. Bu konuyla alakalı bir özür dileyecekler mi peki? Yok. Suudi Arabistan niye dilesin? Ne bileyim, lügatında yok mu? Arapçada özür dilerim diye bir şey yok mu? Yok. La havle ve la kuvvet var. La havle ve la kuvvet var. Ama Avrupa Parlamentosu Rio'da silah ambargosu çağrısında bulunmuş ama bu çok sevindirici bir kim şey. Kim efendim? Avrupa Parlamentosu. Evet. Yani bütün Avrupa Birliği ülkelerini Suudi yönetimine silah ambargosu uygulamaya çağırmış. Herhalde hemen uyacaklardı değil mi? Başta Macron olmak üzere Britanya, May. Ama İspanya'nın yaptığını da gerçekten hiçbir Avrupa ülkesi değil, dünyadaki diğer ülkelerde kolay kolay yapamaz gibi duruyor. Bu tartışmalar sırasında silah satışlarını doğrudan savunarak iptal edilmiş olan kararı iptalini sağlayarak Suudi Arabistan'a silah satmanın yolunu tekrar açtılar. Evet. Suudi Arabistan İspanya yönetimi yaptı bunu. Başbakanı Sanchez gazeteci Kaşıkçı'nın korkunç bir şekilde öldürülmesini kınasa da korkuncu tırnak içinde söylemiş, kendisi söylemiş. Suudi Arabistan'ın silah satışının İspanya'nın çıkarını olduğunu söylemiş. Daha 4 fırkateyn daha satacaklarmış. 2 milyar dolarlık savaş gemilerinin yapımında çalışanların endişeleri varmış. Ekmeksiz kalacağız diyorlarmış oradaki evet. Çalışanlar. İstihdam meselesi çok ama bir önemli. Diğer taraftan baktığınız zaman İspanya'da zaten küresel iklim değişikliğinin yarattığı zararları göz önüne aldığınızda astarı yüzünden pahalı bir hesap ortaya çıkıyor. Malaga kentinde aşırı yağışlar nedeniyle sokaklar çamurla kaplandı. 24 saat içerisinde metrekare başına 400 milimetre yağış düştü. Hozegir ismindeki bir itfaiyeci de hayatını kaybetti. Hozegir işçi değil mi? İşçi. Peki bu küresel iklim değişikliğini yarattığı sellerin başlıca sorumlusu kim? Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticisi kim? Suudi Arabistan. Hı hı. İspanya hükümetine peki bu silahları satın alabilmek için Suudi Arabistan neyi çıkarıp satıyor? Petrol çıkarıp satıyor. Hı hı. Bir yandan kendi cebinden, bir yandan kendi cebinden alıp öbür cebine koyuyor Suudi Arabistan. Ve bunun karşılığında da Hozegil gibi itfaiyeciler hayatını kaybediyor. Neyin karşılığında? Bir sefer daha aynı koltukta oturmak için meclisteki olan insanların. Ya da işçilerin şimdilik refahını koruyabilmek için. Bütün her şey açığa çıkacak şimdi. Uzman geldi. Ne zaman? Nereden? Uzman geldi gitti. Nereye? İstanbul'a, Türkiye'ye geldi. Anladım. İşkence meselelerinin uzmanı. İşkence uzmanı. Evet, Gina Haspel, CIA direktörü olan hanım. Daha önce waterboarding denen suda boğma teknikleri uzmanı olduğu da biliniyor. Kendisi gelmiş, incelemiş. Ses kaydını da dinletmişler kendisine. Aa, ne kadar ilginç demiştir herhalde. Ses kaydı şey değil mi, böyle ağzını yanlışlıkla kapatırlarken hayır ağzımı kapamayın şeklinde yaptığı bağırış çağrıştır herhalde. Bilmiyoruz onları. Yoksa parmağının kesilip böyle telefonla okutulmaya çalışılması gibi bir durum söz konusu değil mi? Yok, olabilir. Onlar da mı olabilir diyorsunuz? Hep o zaman bir açıklama yaparız. Bir bekleyeceğiz. Evet, bekliyoruz. Evet, yani şu anda uluslararası bir mahkemeye taşınması gerekmez mi bunun peki sence? Böyle bir dünya çapında binlerce yıllık uluslararası ya da ulus da değil de işte insanlar arası ilişkiler tarihinin en büyük skandallerinden biri. Diplomasi geleneği işte. Evet, yani uluslararası şeye taşınması gerekmez mi? Gerekmiyormuş. Çavuşoğlu öyle demiş. Şu anda böyle bir niyetimiz yok demiş Dışişleri Bakanı. Reuters haber ajansında ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliye referans vererek yayınladığı bir haber var. Bu haberde de Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi sonrası görevden alınan Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu yok iddia edilmiş. Yok artık, olur mu öyle İnternetten şey yönetmiş diyorlar, ben bilmem. Ben inanmam böyle şeylere. Peki sen o zaman ama bir an önce dönmesi lazım CIA başkanının işinin başına. Çünkü Amerika'da da ortalık tam bir kaos ve şeye doğru gidiyor. Dönmemiş terör devleti. Nusret'te miymiş o da? Dönmüştür. Nusret'te de et yemiştir. Amerika Birleşik Devletleri bombacının peşindeymiş ama. Ha, rahat et. New York Polis Komiseri James O'Neill, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve FBI Direktör Yardımcısı William Sweeney muhabirlere bilgi vermişler. Ve demişler ki Donald Trump'ı eleştiren kişilere gönderilen bombalı paketlerin ardından FBI Florida eyaletindeki Miami kenti yakınlarında bir postanede arama gerçekleştirmiş. 8 kişi vardı. Eski Başkan Barack Obama ve şeyler, gene eski başkanlardan Bill Clinton ve karısı, o da başkan adaylarından, ve oyuncu çok eleştiren Robert De Niro, onun da şeyine restoranına, yani lokantasına gönderilmiş. Düzenekler FBI laboratuvarlarında inceleniyormuş. FBI ile CIA işbirliği yaparsa bu daha da kolay olur, anlaşılır. Bir de çok daha hoş bir şey var. Nedir efendim? Heyecanlanacaksın şimdi. Hadi bakalım. Miami'nin Opa-locka bölgesindeki postanede gerçekleştirilen aramaya hem bomba imha ekibi hem de bomba köpekleri. Evet. İşte. Evet ya, beklediğin buydu. Evet, evet, evet. Özel eğitimli köpekler de katılmış. Bir, Donald Trump'ı eleştiren New York'taki Time Warner Center'da bulunan CNN merkezi, televizyon kanalı meşhur. O da bir binadaydı. Patlayıcı düzenek oraya da gitmişti. İlki Demokrat Parti'nin en büyük destekçisi milyarder iş adamı George Soros'un evi yakınlarında bulunmuştu. Diğer bomba düzenekleri eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, başkan adaylarından aynı zamanda, eski Başkan Obama, eski CIA Direktörü John Brennan CNN üzerinden, eski Adalet Bakanı Eric Holder, Kaliforniya Eyaleti Demokrat Kongre üyesi Maxine Waters ve aktör Robert De Niro. Neler oluyor ya? 4 günde 10 bomba. Evet, hiç fena değil. Evet. Ama korkutucu. Ama iyi tarafı şu, Trump paketlerle ilgili açıklamış, tweet atmış tabii. Amerikan halkının güvenliğinin en yüksek önceliği olduğunu ve güvenlik güçleriyle bu konuda toplantı yaptığını söylüyor. Bombada notlanınca yazıyormuş. Arapça falan değil değil mi? İngilizce yazıyormuş. İngilizce. Bir de bu olayı herkes George Soros'un New York'taki evine gönderilen ilk bombayla beraber başlatıyor. Fakat bu tehditler daha da önce başlamıştı. Biz de bu hafta içerisinde verdiğimiz ilk tehdit haberlerinden bir tanesi de 350 Ork hareketinin kurucusu Bill McKibben'a internet üzerinden yapılan tehditlerle alakalıydı. Ardından bu bombalı saldırılar geldi. Ev adresinin nerede olduğunu söyleyen insanlar vardı. Evet. Birbirine soran insanlar vardı Bill McKibben'ın. Gününü göstermek istediklerini söylüyorlardı. İşte onun belki de bir devamı olarak da okunabilir bu tehditler. Evet, bugün bir de Hürriyet Gazetesi'ne bir kredi vermekte sakınca yok. Yine para konuştu diye vermiş. Gazeteci Kaşıkçı cinayeti sonrası sert yaptırımdan söz eden başta Amerika Birleşik Devletleri birçok çöl Davos'unda Suudi Arabistan'dan ihale kapabilmek için birbiriyle yarıştı diyor. Ve prensin mutluluğu yüzüne yansıdı diye, hakikaten 35'lik simit gibi eskilerin deyimiyle sırıtan bir fotoğrafını da koymuşlar. Ya şöyle prensin. Şeyler söylüyorsunuz, ondan sonra bir de yakışıklı diyorsunuz, kafam karışıyor. Yakışıklı bir simit mi olacak şimdi? Lütfen. Yani ne bir şahsına münasır bir insan işte. Evet evet. Çok hoş biri. Petrolcü. Aman petrol, canım petrol. Bir de taşı toprağa vurgun sözünü dönelim son olarak. Hazal Hocam bu Cumhuriyet Gazetesi'nde bir dizi aslında. Evet. Yarın da devam edecek. Kime ne kadar kazanç sağlandığı da bunu da takip edeceğiz ve size de ilk fırsatta aktarma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Aktarma olana mesela şey var, Trump Towers da var, biliyor musun? İhanetin tablosu diyeyim. Ve nasıl Trump Towers'da var? Trump Tower İstanbul'da. Şişli'deki şeydeki, Mecidiyeki. Evet. Senin önünde sık sık geçti. Artık geçmem. Trump Tower. Bak ne kadar. Bu krizden sonra, doların artışından sonra geçmiyor. Kullanılan brüt emsal 11-13. Bilinen yasal emsal ise 8'miş. Şey 3'müş. 3'ten 11-13'e çıkartılmış. Yani büyük bir vurgunda orada olduğu söyleniyor. Bunu hangi kural kitabına uygun olarak yapmışlar? İşte kitap... Bol bol kitap okuyacaklar herhalde. Fazla emsaller sıralamasında da iyi bir yer tutuyor. Başka çok sayıda şirket var. Hepsinin adlarını açıklamak lazım. Four Winds var. Dört Rüzgar. East Marina var. Dumankaya Vizyon var. Şehrizar Konakları var. MR Square var. Söyledik onu galiba. Nurol Park var. Nuro Park değil mi o? Nurol mu yoksa? Güneşli. Yerlerin milli olduğuna göre Nurol'dur herhalde. Mall of Istanbul, yerli ve milli. Metroport, Star City, Skyport, Esenyurt, İbis Otel. Ben yerli olsa İbis olacak ama Spine Tower nasıl? Omurga Kulesi diye çevirebiliriz yerli ve milli. Tekfen Tower, Trump Tower, ha söyledik onu. Nurol Tower, bu Nurol. Nurol. Bir Nurol var, güneşli de, yanlış mı yazılmış bilmiyorum. İşte deprem toplanma alanına Torun Center, Kadıköy'ün rüzgarını kesen Four Winds taş yapı, Maslak'ta Diamond of Istanbul. Kim yapmış? Mehmet Hattat Holding. Efendime söyleyeyim, MR Square hangi şirket? Neyse işte bakarız, hepsini söyleriz. Ağaoğlu'nun Maslak 1453 projesi vesaire. Güzel. Her şey yolunda diyorsunuz. Öyle mi acaba? Her şey mükemmel. Ben bir tek o ada gitti, şimdi haritaların yeniden çizilmesi lazım. Niye yani canım? Yaparlar yerine yapay bir ada. Onun yerine kullanılır işte plastikten koskocaman bir Türkiye'den ada. Türkiye'den müteahhitler de gider yapar değil mi? Hadi Allah'a ısmarladık. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın Sezin. İyiyiz. Nasıl hayat? Evet. Hayat iyi. Hayat aramızda olunca her zaman iyi tabii ki. Fakat işte birazcık hastayım bugün, beni affedin. Çok canlı bir sesle çıkamazsam. Evet. Geçmiş olsun. Yandan çok teşekkür ederim. En azından sesiniz çıkıyor diyelim, o da bir şey. Evet, evet, o da bir şey tabii. Için. Evet. Şimdi tam da işte bu hafta, yani bir yandan Türkiye'de sürekli Kaşıkçı cinayetini hala konuşuyoruz. Ki gündemimize bu kadar çok bir şeyin damga vurması Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir şey değil. Biz her konuyu biraz çabuk unutuyoruz, hızlı tüketebiliyoruz ama Kaşıkçı konusu bir türlü tükenmedi. Ve üstüne de söyleyecek çok şey var aslında, gerçekten de. Çünkü bütün bu aslında olan biten o kadar büyük bir pervasızlık ve her şey gözümüzün önünde öyle olup bitti ve bitmekte ki dünyanın insan hakları açısından veya politika açısından genel olarak geldiği seviyeyi görmek için aslında çok... Bence yani hakikaten çok ironik bir sürü şeyin bir araya geldiği ve trajik tabii bir sürü şeyin bir araya geldiği bir olay. Bir de şeyi hatırlamak lazım. Dünyaca ünlü bir gazeteci öldürüldü ve cesedi hala ortada yok. Türkiye'de olduğu söyleniyor. Yok, kuyulardan bahsediyoruz. Ceset yani yok ortada. Türkiye'nin bütün bu geçmişini düşününce yaşanan çok ağır şeyleri, faili meçhulleri aslında tam öyle bir şey. Fakat bu sefer Türkiye'nin bu sefer başına getiriliyor. Ve hala işte Can çok doğru dikkat çekiyorsun. Ortada ceset yok vesaire. Bunun üstünden ama büyük ayan beyan pazarlıklar deniyor. Evet. Ve ayakta alkışladılar ya prensi. Şeyde Davos, çölde Davos diye adlandırılan yatırım, yani petrol karşılığı silah vesaire, o yatırımların yapıldığı, konuşulduğu yerde sürpriz ziyaret yaptı dendi ve geldi. Prensin mutluluğu yüzüne yansımış bugün Hürriyet'te de. İyi bir haber var. Birinci sayfa haberi bence gerçekten iyi. Yine para konuştu diyor. Ve gazeteci Kaşıkçı cinayeti sonrası sert yaptırımdan söz eden başta Amerika Birleşik Devletleri birçok ülke çöl davasında Suudi Arabistan'dan ihale kapabilmek için birbiriyle yarıştı diyor. Standing ovation yapmışlar ya. Yani insan hakikaten başkaları yerine utanmak. Başkaları ben yerine Türkçesini utanmak. Evet. bulacağım. Yani utanç verici bir şey bu. Yani 3 günde 56 milyar dolarlık anlaşma imzalanmış. Beklenen kadar değil Femt yani. Şeyman. Ömer Bey lütfen yani. Evet. Kim bilir neler bekliyorlardı bu olay da araya girmeseydi. Çöl Davası biraz sönük geçti. Evet, orada biraz şey var. Sönük değil gibi yani şöyle. Yöneticilerin en üst düzey yöneticilerin gelmesi bekleniyordu. Bir dolu şirketin vesaire. Yöneticiler değil de şey geldi. Temsilcileri gelmiş. Evet evet. Ama yani şey müthişti yani. Ayakta kalkmış. Bravo filan diye böyle büyük harika bir konser veren orkestra şefini karşılar gibi karşıladılar yani. Bir de tabii Muhammed Bin Salman bir de espriler yaptı. İşte evet. Yanımda mesela Lübnan da işte böyle Hariri bu sefer kaçırılmadı. Yanımda oturuyor. Ne komik Lübnan'ın bir espri lideri. Değil mi? Evet yani kaçırmadım yanımda oturtuyorum gibi böyle çok son derece espritüel bir de. Tabii bir de Suudi Arabistan genel olarak temsilcilikleriyle ilgili bir espri vardı. Çok son derece aslında tam kara mizah herhalde böyle bir şey. Come in peace yani barışla gelin, leave in pieces yani parçalar halinde ayrılın şeklinde biraz İngilizce'nin de o peace ve pieces şeyiyle oynayarak kelime oyunu yaparak ama hakikaten de ya böyle büyük bir pervasız cinayet yani herhangi bir cinayet de değil. Bir cinayet zaten bir gazeteci cinayeti yeterince biz Türkiye'den de tanıyoruz bunu. Komşumuz Rusya'da sıklıkla gerçekleşiyor. Bulgaristan'da işte üstü kapatılan bir cinayet gerçekleşti. Gazetecilikle alakası olmayan bir sebepten öldürüldü dendi. Bir kadın gazeteci. O konu kapandı gitti. Slovakya'da halbuki çok ciddi bir gazeteci cinayeti bir yıl önce olmuştu. Malta'da malum Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesi hikayesi var. Hepsinin üstü kapatıldı. Hepsinin üstü kapatıldı. Hepsinin üstü kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde işte Deutsche Welle çok ayrıntılı bir şey yapmış, program yapmış aslında Malta ile ilgili ve bütün pasaport hikayeleriyle ilgili. Aynen, onu görmedik, ona bakalım ve takip biraz daha yayalım. Onu takip edelim, ben de bağlantılarını hem kendi sosyal medya hesaplarından paylaşırım hem sizlerle paylaşırım. Lütfen. Şöyle ki işte aslında bu Daphne Caruana Galizia'nın gazetecinin işte araştırdığı konulardan bir tanesi en dibine inerek son zamanlarda işte bu pasaport, Malta'nın pasaport satışı hikayesi. Çünkü Malta'da vatandaş olabiliyorsunuz. AB vatandaşı haline gelebiliyorsunuz. Belli bir yatırım karşılığında. Bütün bunu işte araştırdığı ve o işin nasıl bir aslında politika ve mafya ve tabii işin içine gene Rusya bir takım aynı zamanda oligarklar da vesaireydi. Öyle Avrupa pasaportuyla seyahat özgürlüğü edinmek isteyen kişiler giriyor. Ve bütün onların oluşturduğu aslında kirli üçgenin ortasına düşmüş ve onu araştıran da bir gazeteciden bahsediyoruz. Ve onu araştırırken orada, öldürüldü değil mi? Evet evet ve hala yani o belgeselde vesaire konuşanlar hala işte bu Avrupa Birliği'nin bu işi araştırmakla görevlendirdiklerinden tutun Malta'nın kendi üst düzey görevlilerine ne kadar korktuklarını, çekindiklerini ve hareket edemediklerini aslında her şey ayan beyan ortada. Fakat kendileri de yani işte yani çok şey biliyorum ama konuşamam noktasındalar. Şimdi durum bu olunca Avrupa Birliği'nin ortasındaki, orta yani kenarındaki bir adadan bahsediyoruz. Bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin içinden bir yerden bahsediyoruz. Keza ben başka bildiğim bir örneğe ilerleyeyim. Yine Macaristan'ın örneği. Orada da oturum izinleri üzerinden böyle bir şeyler dönmüştü. Henüz bir gazeteci öldürülmüş değil ama bu konuda haberler yapıldı. Ve Rusya'nın istihbarat başkanı dahil olmak üzere bir takım kişilerin Macaristan'dan oturum izni özel bir şey vardı, program vardı bir zamana kadar devam eden. Onunla bu oturma izni elde ettikleri bir ülkenin istihbarat başkanından bahsediyoruz vesaire. Böyle bir acayip yine politikanın ve şeyin bir araya geldiği, mafyanın, mafyalaşmış bir düzenin bir araya geldiği gene işte pasaport, oturum izni konuları üzerinden büyük alavereler, dalavereler çevirdiği bir örnek. Şimdi bir yanda mülteci meselesi, işte göçmen meselesi bu kadar herkesin en korkulu, işte politikada en çok konu edilen meselesi. Ama öte yandan da işte oturum izinleri vesaireler, pasaportlar günümüzde ayrıcalık kişiler için müthiş bir böyle geçiş hürriyeti sağlamak için, onlara seyahat hürriyeti, en temel insan haklarından birinden bahsediyoruz. Korkunç paralar, üstelik de kanlı paraların döndüğü bir durum, haller. İşte para dönmesi, işte bu Suudi Arabistan meselesinde de kanlı biçimde başka türlü karşımıza çıkıyor. Bu sefer pasaport konusu değil ama bambaşka şeylerle, halleriyle. Evet, olan da gazetecilere oluyor. Evet, yani korkulu bir rüya, rüya rüyası. Yani çok korkunç aslında yani her şey. Ya Cemal Khashoggi'nin işte cinayetinde şimdi mesela CIA direktörü Türkiye'deydi ki Gina Haspel burada bir konuyu, işte ne, o konu da nedir? Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili o ses kaydı var mı yok mu? Onu araştırmak için buradaydı. İstanbul'da özellikle bulunduğu söyleniyor. Bir böyle adeta hayalet gibi geldi geçti. Ve şimdi bu ses kaydının Washington Post tarafından gerçekten olduğu teyit edildi. Fakat sonradan Reuters'a yapılan bir takım sızdırılan haberlerle aslında böyle bir kayıt dinlenmedi henüz. Böyle muğlak bırakmak için kaydın olup olmadığını. Gene bir ortalık böyle var mı yok mu sorusuyla baş başa bırakıldı. Varsa böyle bir kayıt demek ki bir pazarlık için kullanılıyor. O yüzden işte var deniyor bir tarafa, var diye haberler çıkıyor. Öte taraftan herhalde pazarlık şeyinin de düşmemesi için, hala bu esrarengizliğin korunması için yok deniyor. 24 gün oldu bu olayın üzerinden geçeli, bu uluslararası skandalin, muazzam bir cinayet skandalinin. Ve hala var mı yok mu, onu mu tartışıyoruz yani? Hadi cesedi bulamadık, ettik, gizlendi. Ses kaydının var olup olmadığını da öğrenemeyecek miyiz yani bunca zaman? Niye açıklamıyor Türkiye hükümeti? İşte her şey yetkililer sızdırmalar üzerinden gittiği için. Niye önce CIA'ya veriliyor da Türkiye'deki gazetecilere ve Türkiye halkına sunulmuyor? Büyük de bir tabii bir ilgi çekiyor. Dünya çapında müthiş bir medya aslında ilgisinden bahsediyoruz. Türkiye sürekli gündemde şu an ve Türkiye her zaman aslında son dönemlerde negatif biçimde gündemdeydi. Hı. Kendi içinden kaynaklanan negatif bir gündemle dışarıda, Türkiye dışında konuşuluyordu. Şimdi ilk defa Türkiye aslında burada mağdur konumunda, hakikaten herkesin kabul ettiği bir durum, yani kimsenin yatsımadığı. Elbette. Öte taraftan Suudi Arabistan'da gerçekten işte şeyse, insan hakları ihlaliyse veyahut da bütün bu işte korkunç, o kirli şeyse, çarksa, en kötüsüyle karşımızda. Dolayısıyla Türkiye burada dediğim gibi bizden beri farklı bir konuma çıkmış oluyor. Bir kere pazarlıkçı ve pazarlığı kendi kurabilen durumda, oyun kurucu durumunda. Ama bu bir oyun değil işte, real politik. Biz bir oyun değil, oyun değil ama oyun oyundan değil. Karlı çıkmak günümüzde her şey oyun haline geldiği ve önemli olan oyundan karlı çıkmak olduğu için, mesela Sabah gazetesiyle ilgili Vice News'da şeyde, Amerika'daki bir internet sitesinde çok işte bütün bu sızdırma haberlerin kaynağı olan Khashoggi cinayetiyle ilgili bilgilerimizin kaynağı olan Sabah gazetesinin merkezinden bildiriyoruz falan gibi merkezini ziyaret ettik. Göğsünüz i̇şte kabarmadı mı? Ben biraz önce gördüm. Yani. Epey evet. Bir kendimi böyle şey hissettim. Güçlü, önemli birisi hissettim. Önemli. Güzel bir ülkede yaşadığımı gördüm. Evet. Ki Vice News'da yakından takip ettiğim kaynaklardan bir tanesi. Yalnız Vice News'da ilgili kötü haberlerim de var. Hemen girmeyelim o konuya. Şu anda sabahtan bahsediyoruz. Sabahın başarısında. Ama gene de böyle bir şey yaratılıyor. Onun dışında salı günü bizim o çok alışık olduğumuz grup toplantıları birdenbire bütün dünyanın gözü önünde. Üstelik de tabii o grup toplantılarının, salı grup toplantılarına alışık olmadıkları için AK Parti'nin CNN International ve BBC oradan ve tabii El Cezire vesaire diğer başka uluslararası kanallarda canlı yayın yapıyorlardı. Ve tabii onlar başını ya olayın nasıl gelişeceğini bilmediği için daha Erdoğan daha salona girmeden, Cumhurbaşkanı salona girmeden vermeye başladılar. Hmm. Tabii ne oldu? Şimdi uzun uzun o toplantılarda bir kere önce bir tezahürat kısmı yaşanıyor. Evet. Salona giren lidere. Ondan sonra işte lider önce başka çeşit konulardan bahsediyor. Asıl gündem maddesine gelmeden önce. Hı hı. Ve aslında bütün bu uluslararası kanallar işin tezahürat kısmını özellikle ağırlıklı olarak vermiş oldular. Dolayısıyla bütün AK Parti için de müthiş bir tabii bu aslında halka ilişkiler artı puanı, artı PR puanı haline geldi uluslararası çapta. Böyle olunca şimdi dünyamızın bu halinde her şeyin aslında enteresan noktalara gittiği dünyamızın bu halinde Cemal Khashoggi yoktu aslında noktasına bile gelsek, siz diyorsunuz ses kaydı yok, ceset yok, her şey yok. Evet. Neredeyse biz bile bakın böyle yani artık üstüne şakalar yaparak konuşmak ve dayanmak bu duruma zorunda kalıyoruz aslında bu riyakar ortama ve neredeyse dediğin gibi kaşıkçı yok noktasına da gelebiliriz. Hiç öyle bir insan olmadı. Olmadı aslında. Evet. Sadece Salman vardı. Vallahi o başlangıçta o Salman vardı. Yemen'de çünkü korkunç bir savaş oluyor. Onun da müsebbibi oldu ve dünyanın göz önünde işte korkunç bir aslında insanlık dramı yaşanıyor. Yani Yemen'deki gelene kadar fotoğraflara filan yani tecrübeli gazeteciler ya da işte bu işle uğraşmış insanların bile bakamayacağı korkunçlukta açlık, kıtlık fotoğrafları olduğu gibi mesela yeni haberde daha bir şeyde sebze paketleme fabrikasına Hudeyde'de 16 kişiyi öldüren, işçileri öldüren ve 12 kişiyi de yaralayan, yani sebzeleri paketlemek işçilerle uğraşan işçileri vurmuş Suudi Arabistan'ın. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı silahlar ve istihbarat, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya'dan aldığı istihbaratla yapılıyor. Hepsi, total olarak verilen rakam da şu: 1818 hükümet tesisi, 749 gıda deposu, 621 gıda kamyonu, 628 mağaza ve tesis, 362 akaryakıt istasyonu, 265 tanker, 339 fabrika devam ediyor bu. Aynı zamanda 219 arkeolojik siteyi de ortadan kaldırmış Suudi Arabistan yönetimi batıdan aldığı bu silahlarla beraber. Ve 112 oyun alanı ve spor kompleksi de yok edilen yerler arasındaymış. Yarım milyona yakın ev de hasar görmüş. Yani arasında nüfusun da yarısı zaten evet. Şu anda şey ve 14 milyon insanın kıtlığın, yani nüfusun yarısı ediyor işte bu aşağı yukarı. Kıtlıktan yani kırılmakta. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Kahkahalarla, ayakta alkışlarla karşılanıyor. Bir oyun oynanıyor. Evet, müthiş yani. Ama oyuna işte taraf olmayan kimse de yok. Çünkü mesela Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satmayı durdurduğu açıklandı. Halbuki böyle bir şey yok. Yani aslında bu da bir PR çalışmasına denk geliyor tam. Nasıl şöyle yok? Ki zaten bu koalisyon kurulduğunda gelen baskılarla Suudi Arabistan'a zaten Almanya'nın yeni kontrat yapması, silah kontratı yapması durdurulmuştu. Hmm. Dolayısıyla bu aslında tekrar servis ediliyor. Hmm. Zaten bu karar alınmıştı. Halbuki var bu olan önemli, kontratlar, atlamışım ben bunu. Kimse bunu söylemiyor. Evet, kimse söylemiyor. Bunu da ben gene işte tesadüfen bir Alman gazeteci şeyin aslında bütün bu işleri takip eden Alman bir gazetecinin ifadesinden bir şeyde televizyonda bir şey, haberde öğrendim. Sizin sana müteşekkiriz. Gerçekten bunu söylüyorum. Espri yapmıyorum. Yani bir tek bu Almanya'yı anlayamıyordum ben. Bütün diğer hepsinin dönekli. Neymiş gayet, yani düğüne kadar. Neden şey oluyor filan diye derken şimdi anlaşıldı mesele. Zaten çok teşekkür ederim. Zaten teslimatı yani anlaşması yapmıyorlar. Evet. Bu Yemen konusuydu vesaireydi. Onun içinde Suudi Arabistan'da işte insan hakları ihlalleriydi. Çünkü ilk başta bu prens geldi. çok büyük devrimci vesaire işte. Reformist. Sinemalar açılıyor. Kadınlar araba kullanmaya başlıyorlar. Ama ne oldu? Kadınlar araba kullanmaya başlarken aynı zamanda ya tamam artık bunu da daha da ileri de götürebiliriz diyen kadın hakları konusunda aktif olmaya çalışan Suudi Arabistan'da gibi bir yerde ki kadınlar hapse atıldılar. Araba yeter onlara. Araba kullanmak az şey mi yani? Evet, Muhammed Bin Salman'ın kendi ifadesiyle 1500 kişi muhalif düşüncedeki farklı düşünen kişi hapse atıldı ki 1500 rakamının sadece bu ifade tam tekabül etmediğini de biliyoruz. Yani böyle bir kamuoyu hassasiyeti zaten dünyada aslında vardı ve Almanya'da da kendine göre tabii ne kadar tartışılır. Ama Almanya'da da hakikaten bu işte durdurulmasına sebep olmuş. Ama var olan satışların daha önceden gerçekleştiren anlaşmaların teslimatları yapılıyor. Onlar durdurulmuyor. Ya o zaman zaten tümüyle bir riyakarlık, yalandan ibaret. Ya az zaman kalasaydım bir de şeyden de bu üst düzey demokratlara yollanan bombalı paketler meselesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin hızla bir terör devleti olmasına doğru da bir terör ülkesi haline gelmesine de değinen önemli uyarıcı yazılar vardı. Birazcık da ondan bahsedelim mi? Evet, o çok büyük bir olay aslında. Şu an Amerika'nın başlıca gündemi ki Amerika'nın başlıca gündemi olmasının bir sebebi Kaşıkçı cinayeti neden gündem oldu aslında bu kadar? Çünkü Washington Post'un yazarıydı ve Amerika'da medya bunu büyük bir gündem maddesi haline getirdi. Peşini bırakmadı işin. Yani Avrupa'da öldürülen gazetecilerden farklı olarak başka bir şey gördük. Öte yandan da bu bombalı paketlerden bir tanesi Amerika'da yollanan ki şimdiye kadar 9 paket söz konusuydu. Bunlardan bir tanesi CNN'e yollandı. Yani başka bir isme yollandı. Fakat CNN'de hep yorum yapan John Brennan adına yollandı. Dolayısıyla CNN de yayınlarını New York'ta kesmek zorunda kaldı vesaire, bir kriz yaşandı orada. Bütün bu paketlerin gittiği adreslere baktığımızda bir bomba düzeneği vesaire, işte patlayıcı mı değil mi diye tartışmalar da var. Çünkü Trump tarafı bu işin aslında şeyin paketlerin tehlikesiz olduğu gibi yorumlar yaptı. Halbuki böyle değil, çünkü içinde gerçekten patlayıcı düzeni tam kurulmamış vaziyette gibi bazılarında yollanmış. Bazılarında öyle maddeler var ki zaten o herhangi bir şekilde bir zarar verebilir. Gönderilen demokratlar da işte Obama, Clinton ailesi, Joe Biden ve işte George onun Soros. Dışında yani böyle üst düzey, yani tabii Soros'a diyelim ayrı bir kanat. Zaten Soros'a bütün işte son dönemde karşı olmayan yok gibi bir şey haline geldi neredeyse. Ama onun ötesinde yani Amerika'nın yönetiminde üst düzey rol oynamış daha yakın zamana kadar insanlardan bahsediyoruz. Bir de ayrıca da şey var, yani Temsilciler Meclisi'ne ait bir ofis de resmi bir açıklama yapılmaksızın boşaltılmış. Bu da son derece önemli. Yani demokratların da bulunduğu işte bir yasama organına da gönderiliyor ve korkunç bir yani hakikaten aklın hayalin almakta zorluk çekeceği bir Twitter hesabından mesajı verdi Donald Trump'ın. Bugün gördüğümüz büyük ölçüdeki öfkenin sebebi toplumumuzda tamamen yalan ve doğru olmayan, yani eğri büyütülmüş haberler yapılıyor ana akım medyada. Ben ona fake news diyorum, sahte haber. O kadar kötü oldu ki tasvir bile edilemez. Derhal düzeltmeli medya diye bir şey yaptı, mesaj gönderdi ki bu da tarihe artık herkesin Amerikan demokrasisinin gerçekten tehlikeye düştüğü an olarak geçecek diye yazılar çıkıyor şimdi. Ya işte, dediğim gibi Amerika'nın hakikaten iş düzey isimleri ve devlette yer almış isimlerinin, eski başkanlarının böyle bir işte şeye maruz kalması, terör saldırısı teşebbüsüne diyelim. Ve buna karşılık da yeni başkanın tamamen Trump'ın duruma adeta başka bir evrende oluyormuş gibi hiç ilgisiz davranıyor olması, hiçbirini aramamış, hiçbirine bir bilgilendirme vesaire yapılmamış durumlarla ilgili, şöyle oldu böyle oluyor, bir briefing verilmemiş. Ve bunun ötesinde de döndü dolaştı iş Trump tarafından gene medyaya bağlandı. Medyanın suçu. Evet. Medyanın suçu, gazeteciler öldürülüyor. Ondan sonra işte başlarına türlü türlü işler geliyor. Zaten mesleki koşullar giderek istifa kaybediyor vesaire. Ama suçlu medya, işte fake news, yani eğer haber medyası. Igor Volsky imzalı bir şeyde Twitter mesajında da Trump'ın medya mesajı ve sanırım Demokrat Partililere mesajı diye yazmış Igor Volsky mesajında. Beni eleştirirseniz daha çok bomba yersiniz diye yorumlanabilir deniyor ki çok endişe verici gerçekten yani. Daha doğrusu yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yani benden başka herkese her şeyi yapabilirsiniz. Sadece işte yeter ki ben iyi olayım diye. Müthiş de bencil bir tavır. Ve tabii medya düşmanlığı her zamanki gibi işte karşımıza çıkıyor. Ya bütün bunlar tabii dünyanın işte irtifa kaybı vesaire dedik. Öyle bir durum, sürreal hal söz konusu ki şimdi tam konuşurken karşıma mesela işte bir şeyde uluslararası kanalda şey çıkıyordu. Bir bant geçiyor. Gözümüz aydın. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış ve Kaşıkçı'nın ölümü bir cinayet sonucu gerçekleştirilmiş. Bu kadar gün sonra bu noktaya gelebilmek de, yani bu açıklamanın gelmesi cinayetmiş gerçekten. İnanır mısınız? Bir aya evet, yakın yani. 24 gün sonra bu açıklamayı yapmaları doğrusu hayranlık verici. Kim söyledi efendim, bunu tekrar hatırlatabilir misiniz? Bunu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı. Tamam. Ceset nerede o zaman? Naaş nerede? Ölü nerede? Vallahi tekrar aynı noktalara geliyoruz. Öyle. İşte Cina Haspel'e sor. Cina Haspel dünyayı açıklayacak herhalde. Her şeyi. O ki Cina Haspel'i bu arada hatırlatalım. Kendisi bu şeylerde bir zamanlar Irak Savaşı ve ötesinde Amerika'nın kendi toprağı dışında bir takım işkence merkezleri kurulması, evet, ve hatta bu o merkezlerde de görev yapması, işte hem bunu savunması hem de görevin üst düzey bir biçimde gerçekleştirmesiyle ünlü bir isimdi. Evet. Aslında onun da CIA direktörü olmasına karşı çıkılmıştı bu sebeple. Fakat işte gelin evet, görün ki evet, bunu evet, bugünlerde ama önemli bir artık şey de, o ne kadar önemli ve ne sonuç verir bilmiyorum ama önemli bir haber daha vardı. Yani New York polisi araştırıyorum filan diyor, işte bu bombaları vesaire, 200'ün üzerinde tecrübeli deneyimli gazeteciler Trump'ı ağır şekilde tamamen yasa dışı davranmakla suçladıkları ve özgür basını susturmak için girişimde bulunmakla suçladıkları ağır bir mektup gönderdiler. Bu da önemli. Evet tabii, yani bir yandan tüm herhalde bu haklara sahip çıkma, özellikle basın özgürlüğü ve herhalde medya özgürlüğü konusunda, ifade özgürlüğü konusunda bayağı bir haklara sahip çıkılması gerekiyor dünya çapında ki gazetecilerin yararı, anlamı anlaşılsın. Kaşıkçı arkası sağlam bir gazeteciydi. Düşünün ki Türkiye'de nüfuzlu arkadaşları vardı ve işte Washington Post'ta yazıyordu. Bütün işte Washington'da çok hatırlı arkadaşları vardı. Ki onun başına bu geliyorsa artık kimlerin başına neler gelebilir, evet, bu dünyada. Sadece gazetecilerin de değil yani. Gazeteci olmayanların yani de bu konudan tamamen kendisini soyutlamasınlar. Erdoğan İnsan hakları toptan evet, bir kaybediyor. Sayın Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafları da yayınlandı daha sonra. Nişanlısı Hatice Cengiz'in de dağıttı, internet üzerinden dağıttığı fotoğraflarda görülüyor. Çok etkili bir gazeteci. Evet, yani böyle bir bağlantıları olanı soğukkanlılıkla ortadan kaldırdılar, evet, ve şimdi bunu şimdi açıklıyorlar yani. Ceset, tabii doğru. Açıklamak deyince biz hiçbir zaman tam olarak bunun mantığını, o kadar cüretkar ve pervasız bir davranış ve cinayet ki mantığını hiçbir zaman açıklamak mümkün değil. Sadece ben işte bu dönemi, dünyanın bu dönemini neden oluyor diye biz böyle bir sürü şey açıklamaya çalışıyoruz. İşte Muhammed Bin Salman şunu yapmaya çalıştı veya da işte Suudi Arabistan'ın niyeti buydu vesaire gibi. Ama aslında yapabildikleri için yapıyorlar. Trump da yapabildiği için yapıyor. Suudi Arabistan yönetimi de yapabildiği için yapıyor. Yemen konusunu da vesaireyi de. erkler işte bunlar bir tür pasaport, sınırsız hareket pasaportu özgürlüğü tanındığı için yapabiliyorlar ve yapıyorlar. Evet, bu kadar basit. Ben de tamamen katılıyorum. Yani John Pfeffer de öyle bir, o başlıkla bir yazı yazmıştı. Sınır tanımayan katiller örgütü diye. Evet. Yani Putin de tabii, yani birçoklarını da içine alan bir deneme yapıyordu. Çok ilginçti. Evet, burada evet, bitirelim herhalde. Bitirelim. Evet, son olarak Yunanistan'a da geçmiş olsun diyelim. Çünkü orada da yaklaşık 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can kaybı yok deniyor. Bu sevindirici tabii ama Zakynthos adasında, bu işte şeyde Ege'nin tarafında değil, öbür tarafta, Akdeniz tarafında aslında olan bir ada. Ve Malta, Arnavutluk tarafında hissedilmiş daha çok sarsıntı. Yunanistan'ın da başına gelmeyen kalmadı hakikaten. Yangınlardan tutun işte bütün bu işte daha önce ekonomik krizleri, sonra çevre felaketleri. Fırtına da oraya gitti en son. Evet. Bir fırtına meselemiz vardı. Türk erkenciler de dahil olmak üzere mahsur kaldılar. Leros evet. Adası'nda evet büyük bir fırtına haberi de vardı. Evet. Ve şimdi de deprem işte. Geçmiş olsun diyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek ediyoruz. Üzere. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun sana da. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle herhalde bir Avrupa Kupalarında Türkiye takımlarının ve genel takımların durumlarını inceleyerek bir girişelim işe. Bir bakalım, evet, Avrupa Kupalarını. Ben bu hafta pek izleyemedim maçları maalesef. Dün bir paneldeydim çünkü Londra'da. Galatasaray'ın maçında, Şampiyonlar Ligi maçına biraz bakabildim ama golleri gördüm, sonuçları biliyorum elbette. Çok parlak bir hafta değil, evet, Türk takımları için. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tesadüfen bir beraberlik aldı, herhalde öyle diyebiliriz. Çok kötü bir oyundan sonra Schalke karşısında, değil mi? Schalke karşısında İstanbul'da golsüz bir beraberlik. Doğrusu çok şanslı sayılabilir böyle bir maçtan sonra. Yani maçın en iyi oyuncusunun Galatasaray kalecisi Muslera olduğunu düşünürsek sonucu iyi özetleyebiliriz. Evet, kendi sahasında, evet. Yani mutlaka kazanması gereken bir maçtı ama çok daha kötü bir sonuç olabilirdi ve tamamen Galatasaray'ın grupta 2-2'ye girme şansını bitiren bir sonuç olabilirdi maç sonunda. Şimdi küçük de olsa bir şansları var. Yani Almanya'daki maçtan belki bir yine beraberlikle dönerlerse bir küçük ihtimal devam edecek 2-2 için. Ama ben çok zannetmiyorum. Yani şu an Galatasaray'ın verdiği izlenim Almanya'dan iyi bir sonuç çıkmayacak ve bu grupta Galatasaray'ın alacağı en iyi sonuç üçüncülük olacak. Bu da buradan Avrupa Ligi'ne geçiş demek ki aslında belki de daha iyi bir ihtimal bu. Çünkü bu gruptan çıkan Galatasaray'ın ikinci turda, hani Şubat'ta oynanacak ikinci turda bir Avrupa deviyle karşılaştığını doğrusu pek düşünemiyorum. Ortaya çok kötü bir sonuç çıkabilir, yani birden makas açılabilir. Bu grup çünkü çok dengeli bir grup. Çok kötü bir Lokomotiv Moskova var. Henüz puanları yok. Schalke de kötü bir sezon geçiriyor. Alman Ligi'nde sondan üçüncü. Porto işte idare ediyor tabii. Onlar biraz daha iyi lider grupta zaten. Buna rağmen Galatasaray özellikle fizik açıdan, fizik kondisyon açısından müthiş bir düşüşte. Bir sürü de sakat var. Bu ortamda yani üçüncülüğü korumak belki de en akla yatkın olacak, ihtimal olacak diye düşünüyorum. Ama üçüncülük sonuç itibariyle hiçbir İşe yaramayacak değil mi? Yok, Avrupa Ligi'ne gidiyorsunuz işte. Evet, işte, evet. Yani Avrupa Ligi'nde biraz daha kendi kategorinizdeki takımlarla oynayabilirsiniz. Oranın eleme turlarında. Buna karşılık Avrupa Ligi'nde orada da kötü sonuçlar var. Fenerbahçe Belçika'da Anderlecht'ten beraberliği kurtardı 2-0'dan sonra. Ama Beşiktaş sahasında Genk'ten 4-7, Akhisar'da Sevilla'da duman oldu 6-0'lık. Evet, yani böyle kademeli olarak kötüleşen sonuçları birbiri arkasından söyleyince Türkiye'de futbol açısından karanlık bir hafta, kara bir hafta geçirildiği söylenebilir. Tam herhalde öyle. Uluslararası alanda değerlendirebilirsiniz zaten aslında seviyenizi. Hadi Akhisar için diyecek çok bir şey yok. Türkiye Ligi'nde zaten can derdinde. Muhtemelen kümede bu sezonu ya kalır ya ligden düşer. Sevilla da çok güçlü bir İspanyol takımı gerçekten. 6-0, yani 60 dakikada 6-0 oldu maç galiba. Yani üzerine bir yarım saat daha vardı. Ben bir ara dedim herhalde Avrupa Kupalarında en çok gol yiyen takım rekorunu da kıracak galiba Akhisar. Sonra herhalde İspanyollar frene basmışlar. Fark da artmadı. Orada büyük güç farkı var, çok normal. Ama şunu gördük Avrupa Ligi'nde, ilginçtir. 3 Türk takımının da grubunda birer Belçika takımı var. Evet. Belçika Ligi mil takımını ayrı bir yere koyuyorum. Mil takım zaten çok iyi ama mil takımdaki oyuncular Belçika Ligi'nde oynamıyorlar. Hiçbiri oynamıyor. Belçika Ligi uzun yıllardır Türk futbolunun, Türk takımlarının küçümsediği bir lig. Buna karşılık UEFA'nın Avrupa Kupaları klasmanında aşağı yukarı aynı sıralardayız. Belçika hatta Türkiye'nin bir sıra önünde. Yani daha düşük gelirlere, oyuncularını sürekli yurt dışına kaybetmesine karşın bir sıra önünde. Yani bu da iyi bir sınav olacaktı aslında. Yani 9. ve 10. sıradaki ülkelerin takımlarının seviyesini görme açısından. Yani şu ana kadar Belçika için bilanço iyi. Yani Standard Liège Akhisar'ı yenmişti. Akhisar'da. Genk Beşiktaş'a 4 gol attı dün ve Fenerbahçe'de Anderlecht'ten bir puanı zor kurtardı. Ben de sonra biraz şuna göz attım. Yani hep işte küçümseniyor Belçika futbolu, Belçika takımlarının gelirleri diye. Aslında kadro gelirleri, pardon, kadro değerleri çok da farklı değil. Yani Fenerbahçe Anderlecht arasında ve Beşiktaş Genk arasında da büyük bir fark yok. Çok büyük bir fark yok. Hani öyle 3-4 kat denebilecek. Yani herhalde Türk takımları bir 20 milyon euro daha değerli kadrolara sahipler. Sonra Belçika Ligi'ndeki bir gelir durumuna göz attım. Sürekli yükselen bir gelir grafiği var Belçika Ligi'nde. Yani hem ticari hem tribün hem de medya gelirlerini sürekli arttıran Belçika Ligi var. Son 4-5 yılda. Yani bir dip nokta yapmışlar 2000-2005 arasında. Ondan sonra Belçika Ligi bu işlere belli ki eğilip işi toparlamış biraz. Çünkü siz hatırlarsınız 70'lerde 80'lerde Belçika takımları başta Anderlecht Avrupa'nın en başarılı takımları arasındaydı. Evet evet, gayet iyi hatırlıyorum. Yani Anderlecht'in Avrupa kupalarında 7 finali var. Evet. Sanıyorum 3'te şampiyonluğu olması lazım. Sonra işte 90-95'ten sonra bir düşüşe geçti Belçika Ligi ve Belçika takımları. Ama yani sahada gözüken de dün maçlardan sonra okuduklarımda yani Belçika takımı, yani Anderlecht'in de Genk'in de gayet iyi oynadığı yönünde. Yani bu tip Avrupa sınavlarında maalesef her sene bir kez konuşuyoruz. Çok daha zayıf takımlara karşı da oldu. Bu Türk takımlarının beklentilerin çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Evet, bir yani, kalite krizinden söz etmenin zamanı geldi de geçiyor bile hatta Türkiye'de. Bir takım böyle sağda solda edilen yüksek lafların hiçbir kıymet terbiyesi olmadığını da söyleyebiliriz herhalde. Çünkü bir şeye döndü. Çarçur edilen bir para var Türkiye'de. Gelirlerin büyük kısmı yaşlı yabancılara kullanılıyor. Yani çoktan unun elenmiş, eleğini asmış bir takım yabancı oyunculara 3-4-5 milyon eurolar veriliyor burada. Yani son yıllarda örneğini çok gördük. Biz Bein Spor'un yayın haklarını yapay olarak yükseltmesinden kaynaklanan bir gelir artışı da oldu. Ama oradan gelen para hani genç oyunculara değil, tamamen artık son transferini yapan yabancılara harcandı ve bunların birçoğunun çok verimsiz oynadığını görebiliyoruz. Özellikle büyük kulüplerde yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunu çok rahat söylemek mümkün. Hani bir tane böyle iyi seneniz olabilir. İşte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur gibi, Beşiktaş'ın geçen sezonu gibi. Ama sonra o çok pahalı oyuncular elinizde kalıyor ve değerlendiremiyorsunuz. O oyuncuların motivasyonu da düşüyor sonraki sezonda. Ve içinden çıkılmaz bir hale geliyor iş. Üstelik Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durgunluk ortamında, yani gelir kalemlerinin artmasını değil düşmesini beklemeli takımlar. Yani bu yönde önlemler alması gerekiyor. Peki bu yönde bir hareket yani kısmen var elbette takımlarda, ama kadrolarda bir daralmaya gidilecek mi, maaşlarda düşüş olacak mı, bundan emin değilim. Evet. Peki bir de sporla ne kadar ilgili olduğunu kestiremiyorum ama işte bu Cristiano Ronaldo'nun davası devam ediyor, cinsel taciz vesaire. Bir de Arda Turan'ın, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Arda Turan'ın da davası devam ediyor. Onlar konusunda da bir şeyler söyleyebilir miyiz? Aslında onları biraz geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Şeyi mi konuşsak, şu Brezilya'da malum bu hafta çok önemli bir seçim var. Bolsonaro herhalde seçilecek değil mi? Bir evet. Başka Brezilya'da değil mi? Evet. Bir başka deli geliyor. Demek doğru olur mu acaba, bir başka faşist deli desek belki, evet, daha uygun olur. Manyak desek hatta. Yani, evet, delinin yani herhalde seçilmesi değil. Çok büyük ihtimal değil mi? Öyle düşünüyorum. Evet, biz onu maalesef her gün takip etmeye çalıştığımız şeylerden biri. Büyük bir kaygıyla, endişeyle o etrafında dönen bütün şeyleri de, uluslararası dolaplarda dönüyor çünkü. Yani son olarak işte Cambridge Analytica denen, hem Brexit'te Britanya'nın Avrupa'dan çekilmesinde, hem de Donald J. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı seçilmesinde ciddi bir bilgisayar programlamalarında çok önemli rolü olan şeyin, şimdi burada da Bolsonaro'nun da seçiminde de rol oynamakta olduğu Cambridge Analytica'nın da öğrendikten sonra dehşet içinde takip etmeye çalışıyoruz durumları. Yani bu pazar ikinci turda büyük ihtimalle seçilecek herhalde, öyle gözüküyor. Bir de burada ilginçtir, özellikle Eylül ayında birinci tur seçimlerden önce olmuştu. Futbolcuların inanılmaz bir desteğini aldı Bolsonaro ve içinde çok ünlü, halen oynayan ve eski oyuncular da var. Ha, öyle mi? Onları söyler misin? Çok evet, çok ilginç. Mesela Eylül ayının başında Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Felipe Melo gol attıktan sonra attığı golü Bolsonaro'ya ithaf etti. Mesela onun için atıyorum dedi. Melo. Oo, ne evet. Güzel. Melo'ya bak. Melo. Pitbull'un orada da gösteriyor. Tottenham'da forma giyiyor. İngiltere'de Lucas Moura. Bolsonaro'nun şu an destekçisi olan aktif oyunculardan biri. Aynı şekilde. Ama daha da önemlisi hani Melo, Moura. Evet, bunlar elbette iyi oyuncular, uluslararası oyuncular, ama asıl Rivaldo ve Ronaldinho. Yani Brezilya futbolunun geçmiş 15 yılına damga vurmuş, 20 yılına damga vurmuş iki isim. 2002 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuş takımın çok önemli iki oyuncusu. Bolsonaro destekçisi. Rivaldo da, Ronaldinho da. Çok yani sosyal medyalarından ciddi paylaşımlar yaptılar. O Bolsonaro'nun birinci turundaki sıra numarası 17 idi galiba. Sırtlarına 17'yi koyarak sosyal medyadan harika paylaşım yaptı iki oyuncu da. Bunlar daha çok birinci tur öncesi olan paylaşımlar. Yani muhtemelen şimdi devam ediyordur. Bir takım başka, yani uluslararası alanda bu kadar ünlü olmayan oyuncular da var desteğini sürdüren, ama Sokrates'in herhalde kemikleri sızlıyordu. Evet, ben de öyle düşünüyorum yani. Malum Corinthians'ta bir sol hareketin temsilcisi olan eski Brezilya milli takımı kaptanı, 1982'de ki efsane takımın kaptanı olan Sokrates bambaşka bir zihniyetteydi. Tabii ben onun devamı olarak Corinthians'ın en önemli taraftar grubu müthiş bir açıklama yaptı. Bu oyuncu destekleri üzerine Bolsonaro'ya, siz ne yaptınız, ne diyorsunuz? Yani bu adam sizin aslında geldiğiniz bütün kültüre, değerlere hakaret ediyor, aykırı şeyler söylüyor. diye futbol üzere böyle bir ayar çeken bir açıklama yayınladı. Yani bu herhalde yine Ekim başı gibi olsa gerek. Şeyde ne kadar takip ettiğini bilemiyorum ama yani Brezilya'nın çeşitli fikirlere mensup olduklarını söyleyen iktisatçılar, ekonomistleri, dünyadaki Türkiye'den de isimlerin bulunduğu iktisatçılarla 300'den fazla imzayla bu her şeyi bitirir senin seçilmen. Yani biz karşı rakibin Haddad'ın ya da Haddac mı okunuyor nasıl bilmiyorum. Fikirleriyle hemfikir değiliz ama senin gelmen yeryüzündeki demokrasi anlayışını bitirir filan diye çok önemli bir şey yaptılar. Arkasından da Brezilya'dan başka sivil toplum örgütlerinden çok büyük bir çağrı, binlerce imzalı dilekçeler ve mektuplar yayınlandı. Açık mektuplar yayınlandı. Çeşitli alanlarda çalışan insanlar ve hapishanedeki mahkumların da içinde katıldığı bir isyan mektupları dizisi de yayınlandı yani. Bu Chomsky'nin de olduğu mektup değil değil mi? O da başka bir şey herhalde. Ha, o başka, evet. Ha, o tamam, Chomsky ve diğer 14 yazarın yayınladığı bir şey de var. Evet, o da var. O biraz daha önceydi. Evet, Chomsky şeyde de ziyarette bulunmuştu, Lula'yı hapishanede. Çok önemli bir ziyaretti o da. Ondan sonra bu yeni bunlar. Geçen haftanın şeyleri. Yani deli gibi dönen bir olay var Brezilya'da. Yani ona muhalif gözüken Bolsonaro, böyle ünlü futbolcu bir Juninho var. Eski Lyonlu Frikik üstadı Juninho var. O tamamen muhalif çizgide. Mesela böyle yani ünlü futbolculardan fikrini belirten ve Bolsonaro'ya karşı tavır alan benim gördüğüm tek oyuncu. Ha, bu arada tabii ki şey var, Evangelist Kaka var, Bolsonaro destekçisi. Zaten herhalde dindar kesimin oyunu herhalde Bolsonaro oluyor, öyle düşünüyorum şeyde, Brezilya'da. Kaka da bir Bolsonaro destekçisi. Yani Kaka, Ronaldinho, Rivaldo. İsimlere bakar mısınız? Evet. Bu yani. Burada bir Ronaldo ve Romario'nun mesela tavırlarını görmedim. Pasif kalmış olabilirler herhalde onlardan. Bir şey görmedim ama yani muhalif olarak sesini çıkartan, bu adamı seçmeyin diyen bir Juninho var. Lyonlu, Fransa'da uzun yıllar forma giyen Juninho var. Onun dışında pek bir muhalif ses görmedim doğrusu. Evet, yani ne diyeceğimizi bilmekte güçlük çektiğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Kaygıyla, büyük bir kaygıyla aslında izlemekte olduğunuz bir şey. Çünkü bu artık siyaset meselesini aşmış, dünyanın gidişatıyla ilgili çok başka kaygıları da içine alan bir durum doğrusu. Alex'ten filan bir ses yok mu Fenerbahçe'de oynamış olan yıllarca mesela? Görmedim Alex'i doğrusu. Hani onun bir şeyi var mıydı, tavrı var mıydı? Yani bir takım oyuncular da herhalde şey belirtmek istemiyorlar. Evet. Bir de Psikopos diye bir deli, bir tamamen manyak biri var. İşkenceyi, ölümleri savunan. O da bütün şeyini arkasına verdi Bolsonaro'nun. Öyle mi? O da evet. Şey. Yani spor dünyasından değil ama çok etkili bir evangelist yani. İşte anladım. Kaka ile aynı, evet. Şeyden. Aynı toptan yani. Evet. Yani böyle bir gidişat var. Evet, şeye bakıyorum şu an. Alex'in bir yandan Twitter hesabına da bakıyorum. Bir şey var mı? Tabii Portekizce yazmış. Genelde futbolla ilgili şeyler var herhalde. Tam göremiyor olabilirim. Muhtemelen futbolla ilgili bir takım yorumlar, videolar yapmış. Kalmış da olabilir. Evet, önümüzdeki orada. Haftadan itibaren farklı bir dünyaya gözlerimizi açmamız ihtimal var. Tek iyi haber işte Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliği konusunda gençlerin davası da görülmeye başlayacak 29'unda. Büyük gösterilerle beraber bakalım mahkeme önünde. Tek iyi haber de buydu yani. Spordan başka bir şey var mı konuşabileceğimiz? Başka bir de geçen hafta bu Suudların işte futbolu yatırımını konuşmuştuk. FIFA aslında, FIFA UEFA çekişmesi var. FIFA'nın bir zirvesi vardı. FIFA bütün dünya futbolunu yeni bir takım turnuvalara ikna etmeye çalışıyor. İşte yani 25 milyar dolarlık bir fon var. Bunun arkasında işte Japon Softbank var. Softbank'ın desteğiyle yeni bir takım organizasyonlar kuralım diye bir teşviği var FIFA'nın, dünya futbolunu yöneten. Ancak Avrupa takımları herhalde çok bu şeye girmek istemiyorlar. UEFA'nın muhalefeti var. Yani zaten çok yoğun bir takvim var. Biz buna girmeyelim. Bir de paranın kaynağı biraz sahibi. Yani 25 milyar dolar gerçekten var mı yok mu? O kısım biraz tartışmalı. Yani bu dünya futbolunun kontrol meselesi aslında. FIFA kontrolü kaybetmemek istiyor. İşte UEFA en güçlü konfederasyon biziz diye karşı çıkıyor. Bunun bir mücadelesi. Yani şeyde tabii takımlar haklılar, biraz da futbolcular haklılar. Son 3-4 hafta bunun bir yansıması oldu. Malum UEFA bir yeni turnuva başlattı. İşte Uluslar Ligi diye. Evet, Uluslar Ligi. Yani Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası elemesi oynatmak yerine bunu yapıp işte Avrupa Şampiyonası elemesi yerine bunu oynatıyorlar. Bu turnuvayı oynatıyorlar. Ancak kulüplerin, antrenörlerin son haftalarda bir sürü çıkış yaptı ve oyuncularımız çok yıpratılıyor. Bosası çıkmış halde geliyorlar. Biz hafta sonu dinlendirmek zorunda kalıyoruz oyuncuları. Yani mil takım için gidiyor oyuncular işte 10 gün. 2 maç oynuyorlar. Bu oyuncuların bir kısmı bayağı kıtalar arası seyahat yapıyor. İşte Güney Amerika'ya, Asya'ya, Avustralya'ya gidenler var. Döndüklerinde biz işte ilk maçta hani bir sakatlık olmasın. Çünkü bir de o uzun uçak yolculuğunun yarattığı dezavantajlar var. Sakatlık çıkmasın, bir terslik olmasın diye ilk maçta oynatmıyoruz. Bu Liverpool antrenörü Jürgen Klopp böyle bir çıkış yaptı. Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel'in böyle bir endişesi vardı. Neymar hatta oynatmadı mesela son hafta. Hatta Türkiye'de bile etkiler var. Sanıyorum Galatasaray'da bir takım oyuncular, işte Japon Nagatomo var. Japonya milli takımına gitti, döndü ve oynadığı ilk maçta sakatlandı. Sakatlandı, çok ciddi bir sakatlandı. Gerçi top geldi, hani bir darbeyle sakatlandı ama ben yani bilmiyorum şeyin bir etkisi var mıdır hakikaten bu. Evet, bilmiyorum. Uçakların yarattığı bir etki olabilir mi? Ciğerinde sönme gibi ciddi bir şeyden bahsediyor. Evet, yani tam top geldi, biz aa ne oldu falan derken çok da hani disiplinli şey bir oyuncu. Kendine iyi bakan bir oyuncu. Ciddi bir profesyonel. Bir süre herhalde sahalarda olmayacak. Yani bu çekişme aslında futbolcuların tabii şeyi üzerinden dönüyor. Yani yılda kaç maç oynayabilir bir futbolcu? Yeni evet. Turnuva koyacaksınız, yine aynı oyuncuları oynayacak. Suyunu sıkarak. Güzel. Yani 50 maç, 60 maç, 70 maç. Bu hani şeye de yol açar tabii. Değil mi? Nasıl oynayabilirsiniz daha fazla maç? Yani kapasiteniz belliyse ancak dopingle oynarsınız. Mesela yani buna da teşvik anlamında geliyor. Yani buna bir kapatacak yol. Belki de işte tabii öyle çok küresel çapta kuvvetli bir futbolcular sendikası yok. FIFPro var. Dünya Futbolcular Sendikası. Belki de şey demeli işte bir profesyonel futbolcu bir takvim yılında ya da bir sezon ölçü neyse işte 55 maç oynayabilir. İşte 52 maç, 58 maç. Bunun ölçüsü nedir tam bilmiyorum. Onun üstündeki maç oynamaz diye belki bir şeye gidilmesi lazım, konsensüse. Evet, biraz zor olacak o bu piyasada. Evet yani. Çünkü gelirler, futbolcular çok kazandıkları gibi ama bir yandan da altın yumurtlayan tavuklar tabii hepsi. Evet, aynen, aynen. Herkes onların şey yaratmasını bekliyor. Kazandıkları kadar da kaynak yaratmasını bekliyor. Böyle bir durum var, çekişme var. Kolaylık versin Allah onlara da diyelim ve bitirelim herhalde değil mi? Öyle yapalım. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek, Haftaya görüşmek üzere Alp. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitirmeye hazırız artık şeyi. Son dakikada gelen, yani birkaç saat önce gelen haberde sizin örneğinde bildirdi. Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre büyük bir deprem meydana gelmiş. Ve İyon Denizi'nde, Atina'nın 250 kilometre batısındaki İyon Denizi olduğu bildiriliyor. Denizde yerin 10 kilometre altında olduğu için biraz dipte olduğundan hasar ve can kaybına ilişkin henüz bir bilgi yokmuş ama bir artış 5,6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı bile yaşandığı da belirtiliyor. Bazı yerleşim birimlerinde hasarlardan bahsediliyor. İyon Denizi'nde Türkiye saatiyle 1.54'te yani 2'de sabaha karşı yaşanmış. 8 saat kadar önce İtalya'da Yunanistan dışında İtalya'da, Arnavutluk'ta, Malta ve Libya'da da hissedilmiş. Evet, böyle bir kaygı verici yeni bir olay da vardı. Onunla da bitirelim diyoruz. Bitirirken Mahalia Jackson'la kulak verelim. Aktivist, haklar savunucusu, Afrika, Afro-Amerikalı gospel şarkıcısı, müthiş bir kontralto sesi var. Aynı zamanda da dünyadaki Queen of Gospel diye, ilahi kraliçesi diye de biliniyor. 35 albüm yapmış ve kariyeri sırasında bir sürü de altın, milyon, 1 milyondan fazla satılan altın plak da var aralarında kontralto sesiyle. Mahalia Jackson'a da bir günaydın deyip When the Saints Go Marching'in çalalım. Bir New Orleans'in ünlü şarkılarından bir tanesiyle doğum gününü onun da kutlamış oldum. 26 Ekim 1911 doğumlu, 1972'de ölmüştü. Ve biz de bitiriyoruz programı bu hafta. Pazartesi günü burada olmayacağımızı, tatilde olduğumuzu da 29 Ekim resmi tatili dolayısıyla bildirelim. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh, before, yeah, I promise her. marching in. Oh, when the seats go marching. Well, well, I want to be in the number. And the saints go marching in. Açık Gazete.